Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna zdecydować się na honorowe rozwiązanie i podać do dymisji, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Starania o wykluczenie z publikacji takich określeń jak polskie obozy śmierci poparł Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście. Prezydent na Politechnice Warszawskiej apeluje, by unowocześnić przemysł uzbrojeniowy. Za chwilę relacja naszego reportera. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna zdecydować się na honorowe rozwiązanie i podać do dymisji. Tak mówił w Polskim Radiu 24 wicepremier Jarosław Gowin. W jego ocenie zeznania byłych pracowników ratusza złożone przed komisją badającą reprywatyzację w stolicy stawiają prezydent miasta w niekorzystnym świetle. Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej skomplikowana. Zeznania składane pod przysięgą przez podległych jej kiedyś czy obecnie urzędników stawiają ją w bardzo złym świetle. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się na wezwanie komisji weryfikacyjnej jako strona. Wcześniej wysłała do NSA wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie komisji, której konstytucyjność kwestionuje. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna rozumie decyzję prezydent Warszawy. Szanuję tę decyzję, bo to jest zawsze osobista deklaracja i potwierdza, że przed każdą instytucją, urzędem konstytucyjnym, który prowadzi postępowanie w tej kwestii, stawi się i będzie do tego gotowa. Nie uznaję konstytucyjności tej komisji, rozumiem ją. Komisja weryfikacyjna ukarała Hannę Gronkiewicz-Waltz 2 grzywnami po 3000 zł za niestawienie się na rozprawach. Polskie starania o wykluczenie z publikacji na temat zagłady Żydów takich określeń jak polskie obozy śmierci poparł Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście. W skład tej organizacji wchodzi 31 państw. Podczas swego plenarnego posiedzenia w Genewie Sojusz wezwał też do zaprzestania używania nieprawdziwych kodów pamięci wobec miejsc związanych z prześladowaniem i mordowaniem Żydów przez nazistowskie Niemcy na okupowanych polskich ziemiach. MSZ podkreśla, że na takie stanowisko Sojuszu wpłynęły starania polskiej delegacji złożonej z przedstawicieli placówek muzealnych, badawczych i naukowych. Prezydent apeluje, aby unowocześnić polski przemysł zbrojeniowy. Andrzej Duda mówił o tym na konferencji poświęconej rozwojowi polskiego przemysłu obronnego w Warszawie. W budynku Politechniki Warszawskiej rozmawiają o tym naukowcy, dowódcy i przedstawiciele rządu. Wystąpienia Andrzeja Dudy słuchał Wojciech Cegielski. Powiedz, jak prezydent widzi przyszłość polskiej obronności? Andrzej Duda mówił tutaj na Politechnice Warszawskiej, że Polska ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o młodych naukowców i innowatorów właśnie w obronności, ale że prace tychże naukowców nie są wykorzystywane przez polski przemysł obronny. Wydajemy na badania duże pieniądze na przestrzeni chociażby ostatniego dziesięciolecia. Te pieniądze, które szły poprzez system grantów i inne rozwiązania, naprawdę były niemałe. Problem tylko polega największy na tym, że to się nie przekłada na innowacyjność naszego przemysłu. To znaczy, że te technologie, te rozwiązania, które państwo w ramach swoich prac badawczych przygotowujecie, nie są potem wykorzystywane w praktyce przez polską gospodarkę, przez polskie państwo. Andrzej Duda mówił też, że Polska musi dbać o rozwój własnego przemysłu obronnego, tak aby wojsko było oparte przede wszystkim na tych rodzimych rozwiązaniach technicznych i innowacyjnych. Jak mówił prezydent, chodzi też o to, żeby polski rynek wykorzystywał młodych polskich naukowców, żeby nie wyjeżdżali oni za granicę, ale pracowali właśnie na rzecz polskiego wojska. A tych słów Andrzeja Dudy słuchali przedstawiciele zarówno wojskowych dowódców, przedstawiciele rządu, naukowcy oraz osoby z kilkunastu polskich firm zbrojeniowych. Wojciech Cegielski, dziękujemy. Do 2022 roku polska armia ma w sumie wydać ponad 400 miliardów złotych na modernizację zarówno sił powietrznych, morskich, jak i lądowych. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ratownicy w Ustce szukają zaginionego w morzu mężczyzny. Letnicy z województwa łódzkiego wieczorem pili na plaży alkohol, mówi Sebastian Cistowski ze słupskiej policji. Z relacji świadków wynika, iż osoby, które były w wodzie, krzyczały, że jest cofka i że te osoby są wciągane po prostu do wody. Do tego dochodzi wysoka fala, która przykrywała osoby, uniemożliwiając nabranie oddechu. Dwie osoby zostały wciągnięte do morza. Jedną z tych osób koledzy zdołali wyciągnąć. Po reanimacji odzyskała przytomność. Mężczyzna trafił do szpitala. 39-latek, który zniknął pod wodą, wciąż jest poszukiwany. Kierujemy wszystkie możliwe dostępne siły, które posiadamy. Sprzęt, w tym kłady, które mamy, są wykorzystywane do patrolowania w tym momencie plaży oraz terenów przyległych. W poniedziałek w Darłowie utonął 33-latek, który przyjechał nad morze do pracy. To był serwis Trójki.

I od razu pojawiły się pytania, czy na ten utwór także można oddać głosy, ale rzeczywiście tak, jest w zestawie do głosowania i liczę na Państwa. Tak daleko stąd, tak blisko, piosenka dnia. Zbigniew Wodecki. Przed godziną 11 pojawił się zespół Queen i utwór Ride the Wild Wind i powiedziałem, że to był numer 1 514 i 515 notowania listy przebojów trójki z 1992 roku i to była forpoczta i zapowiedź tego, co będzie się działo w ostatniej godzinie, bo ostatnia godzina jak zwykle archiwalna i w związku z tym miejscem pierwszym i z tym, że pierwsza dziesiątka tych notowań 514 i 515 ułożyła się znakomicie, pomyślałem, że ostatnią godzinę wypełnimy właśnie tymi utworami. Na miejscu drugim wtedy w 92 roku Gansi. Z jakiegoś powodu wtedy, w 1992 roku, mieliśmy podwójne notowanie 514 i 515 i na miejscu drugim Don't Cry zespół Guns N' Roses. W związku z tym, że w tej pierwszej dziesiątce, którą sobie dzisiaj przypomnimy z 1992 roku, utwory doskonale Państwu znane, może zastosujmy ten chwyt z notowań topu wszechczasów, że nie będę zapowiadał co na poszczególnych utworach, a Państwo z przyjemnością będą dopowiadać. A zatem teraz miejsce trzecie. Being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Pan Józef był uprzejmy do nas napisać i napisał, przecież to Michael Jackson. Tak, panie Józefie, to się zgadza. Jeden z moich ukochanych utworów, Black or White, wtedy na miejscu trzecim. Panie Józefie, dziękuję za aktywność i proszę jeszcze zostać, bo nie zapowiadam miejsca czwartego, a pan na pewno będzie wiedział. Where I Zabawa prawie taka, jakbyśmy prezentowali to wszechczasów, dlatego że w związku z tym, że ta dziesiątka jest bardzo znana i bardzo popularna, postanowiłem nie zapowiadać utworów na początku, a państwo dopowiadają i tutaj połowicznie się zgadza. Rzeczywiście Genesis z tytułem był problem No Son of Mine. Wtedy, w 1992 roku, na miejscu czwartym 514 i 515 notowania listy przebojów programu trzeciego. Teraz na chwilę wstrzymujemy emisję archiwaliów, bo będziemy mieli utwór absolutnie nowy. Dodatkową atrakcją jest to, że mamy w studiu i kompozytora tego utworu, i autora tekstu. Gośćmi państwa są Krzysztof Jaworski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zespół Harlem i Marek Dudkiewicz. Witam serdecznie. Którego przedstawiać jakoś specjalnie szeroko nie trzeba. Dodatkowa przyjemność dla mnie i dla Marka jest tak, dla mnie na pewno jest taka, że z Markiem Dudkiewiczem znamy się od kilku lat, a nigdy nie występowaliśmy razem w programie radiowym i to jest wielka radość. Także prywatna nasza premiera to jest tak. Prywatna nasza premiera, za chwilę będzie premiera ogólnopolska nowego utworu zespołu Harlem, ale zacznę od tego, jak doszło do waszej współpracy. I nie wiem, kto chce odpowiedzieć. Marek czy... Może Krzysztof. Może Marek, czy nie. Ktoś musi być pierwszy. Wojtek Korzeniewski nas pobłogosławił, to powiem. Bardzo piękny to moment dla mnie, szczególnie i zaszczyt wielki, że mam szansę właśnie tutaj swoje nuty z Markiem razem przy jednym ognisku. Ja się cieszę oczywiście, ponieważ ostatnio oblegany jestem głównie przez młode, rokujące wokalistki, które nie zawsze mają dowód osobisty przy sobie, więc taki rasowy bluesman i rockman jak Krzycho to naprawdę trafił mi się jak taki prezent na lato i to z dużą satysfakcją napisaliśmy ten numer, nasz pierwszy, ale może nie ostatni. W związku z tym, że sztuka pisania tekstów do piosenek... Nie chcę powiedzieć, że upada, ale lekko zanika, chyba się z tym zgodzicie. Upada. I korzystając z twojej obecności, Marku, chcę zapytać, czy takie sceny filmowe, które czasem oglądamy, że autor tekstów, piosenek pije poranne espresso w kawiarni i nagle przychodzi mu coś do głowy, sięga po serwetkę i na tej serwetce zapisuje jedno zdanie i wokół tego potem powstaje utwór. Czy tak się dzieje również w twoim wypadku? Rano cappuccino, tak. A poza tym espresso nieco później, jak każe tradycja. Ale tak, bywa tak, że czasami na przykład, nie wiem, no jedziesz metrem, co mi się owszem zdarza, albo na przykład siedzę w kinie i jakiś fragment dialogu jest na tyle ciekawy, czy za przeproszeniem inspirujący, że wydaje się, że dookoła tego można jakąś historię. Tak, owszem, no to jakiś taki mikrotelefoniczny dyktafon, albo wręcz czasem jakiś gruby notes. I to jest taki bank, do którego się sięga, kiedy trzeba na szybko coś napisać. I te pomysły tam gdzieś drzemią i czekają na to, żeby je obudzić. A ten utwór był pisany na szybko, czy to było tak, że miałeś czas na napisanie utworu zatytułowanego Tylko popiół, tylko dym? Pomysł taki konkretny gdzieś tam, który leżał. Dokładnie taki tytuł. Okazało się, że on przystaje do tego numeru. Ja wiedziałem, że to powinno być o takich no, gwałtownych uczuciach, które czasami nas nawiedzają. To jest utwór o zazdrości, o zdradzie. Wydaje mi się, że takie mocne sytuacje idealnie pasują do takiej muzyki. No, mam nadzieję, że to się sprawdzi. No, jak do tej pory, od kilku dni klepią nas po plecach z Krzyśkiem, w związku z czym tak, chyba... mamy piękny oddźwięk. Chyba nie wyszło najgorzej. Za chwilę będzie premiera tego utworu w programie trzecim, a jeszcze do Krzyśka się teraz odniosę na moment, bo przypominamy rok 1992 na liście. Rok później powstał zespół Harlem, dobrze myślę? W przyszłym roku 25 lat. No kurczę pieczone, jak to leci? Nie wierzę, ale to prawda i wierzę tylko w to, że energii nie zabraknie nam przez moment. Mam w tej chwili bardzo dobry moment, jeżeli chodzi o zespół, o muzyków, o emocje, które temu towarzyszą. Współpraca z Markiem, z Bogdanem Kondrackim, z którym ten utwór został wspólnie zrobiony. Wyprodukowany, tak. Jakby dobre nad nami fruwa. O obrazach jeszcze coś powiemy, bo będzie wideo do tego utworu. Daniel Choworus robi wideo. Jesteśmy też w dużym szczęściu, ponieważ dwa zdjęciowe. Pierwszy dzień trwał 22 godziny. Dwie godziny snu miał wokalista. 22 godziny zdjęć. 20 lipca powinien obrazek już być gotowy. Jubileusz w przyszłym roku i nie ukrywam, że dostałem takie macie informację, że przygotowujecie coś specjalnego? Przygotowujemy, jeżeli się zdarzy, to znaczy płyta byłaby najpiękniejszym podsumowaniem. No właśnie. W tej chwili jesteśmy bardzo mocno pogrężeni w pracy, to znaczy mamy 11 kawałków już nagranych na nowy utwór, na nową płytę. Mam nadzieję na piękne teksty Marka w dalszym ciągu. Doba ma 24 godziny, dacie radę. Damy radę, absolutnie. I wierzę w to, że i ten rok dla nas jest dobrym rokiem i ten, który nadchodzi, będzie znakomity. Trzymamy kciuki. Zespół Harlem w przyszłym roku 25-lecie. Też będziemy to obserwować, a na razie dość słów, pora na muzykę. Krzysztof Jaworski i Marek Dutkiewicz byli Państwa gośćmi. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Miłego poprosimy o sygnaturę. Tylko popiół, tylko dym. Premierowo w Trójce, Nowy Harlem. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócę. Tylko popiół, tylko dym, gdy ty odejdziesz z nim. Ty, nikt nie zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym. Słuchałem premierowo, przysięgam, tak jak Państwo. No i co mogę powiedzieć, że zespół Harlem ma nowy utwór, Tylko popiół, tylko dym, a Javor, który był Państwa gościem, jak Państwo słyszeli, w tym utworze pograł sobie na gitarze. Czy będziemy grać w programie trzecim? Tak, i będziemy nasłuchiwać wieści dotyczących tej nowej płyty, która miałaby się ewentualnie ukazać w związku z 25-leciem istnienia i działalności artystycznej zespołu Harlem. Harlem powstał w 1993 roku, a my archiwalnie przypominamy dziś notowanie podwójne, 514 i 515 z 1992 roku. Za nami już miejsce pierwsze, drugie, trzecie i czwarte i umówiłem się z Państwem, że nie zapowiadam kolejnych pozycji, bo utwory są Państwu doskonale znane. Teraz miejsce piąte. Masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz, o nie. Może masz oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie brak. Może masz wszystko, lecz nie masz tego. Taki utwór gwarantuje miejsce w historii listy przebojów programu trzeciego i w ogóle wydaje mi się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Nadzieja Ira wtedy na miejscu piątym. To proszę teraz dopowiedzieć jeszcze jeden utwór wtedy z pierwszej dziesiątki notowania. Thank you. Dzisiaj taka archiwalna ostatnia godzina LP Trójki. Wspominamy notowanie 515 i 514. To było podwójne notowanie z 1992 roku, a przy okazji Metaliki i następnego artysty, który za chwilę się pojawi, wspomnienia koncertowe. To jedno wspomnienie koncertowe to koncert Metaliki w katowickim Spodku, genialnie nagłośniony wtedy. I kiedy mieliśmy przyjemność wspólnie z Państwem i z Piotrem Stelmachem świętować jubileusz Spodka, wspominaliśmy o tym koncercie i spora grupa publiczności wtedy zgromadzonej w katowickim Spodku w takim spazmatycznym uniesieniu biła brawo. A to znaczy, że nie tylko my mieliśmy wrażenie, że ten koncert był niezwykle udany. No i drugi koncert, który też odbył się na Śląsku, w Rybniku, to był koncert na stadionie. Wtedy przyjechał Bryan Adams, koncert, którego nie miałem okazji zapowiadać. I nie powiem, że był znakomity, bo wiem, jakie napłynęłyby natychmiast uszczypliwości. W związku z tym znakomity koncert na stadionie w Rybniku Bryana Adamsa mi się przypomniał, ale go nie zapowiadałem. Such a Przyznają Państwo, że dziwny jest los wielkich przebojów, takich jak na przykład ten, bo na początku słychać w radiu 20 razy dziennie, a potem, kiedy czas minie, ani razu. Brian Adams, Everything I do it for you. Brian, piękny koncert w Rybniku i piękne studio, które miałem okazję zobaczyć w Vancouver. Proszę sprawdzić, jakie piękne studio urządzi sobie dzisiaj w Sopocie Marek Niedźwiecki, bowiem stamtąd dzisiaj po godzinie 19 lista przebojów programu trzeciego. A od nas to wszystko i na zakończenie mam nadzieję będzie jeszcze jedno przyjemne wspomnienie z 1992 roku. Kiedyś, kiedy słuchaliśmy innego utworu Beverly, obiecałem, że sprawdzę, co się z nią dzieje w tej chwili, ale dalej nie wiem. To po dzisiejszym programie obiecuję, że na pewno to zrobię. Na zakończenie spotkania, dziękując Państwu za spotkanie, Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, prezentujemy jeszcze jeden utwór z tego notowania podwójnego, 514-515, rok 1992. Jej największy przebój, zatytułowany... też nie będę mówił. Dziękuję, miłego dnia, wszystkiego najlepszego, dużo rock'n'rolla. Autopromocja.